کو لکه د خپل یو ماته اکثر چې څوک مرویه کوي دا بار بار منه کولو باوجود تی به بار بار ارتکاب د چا کاو د جرائم کاو دغه عمل دغه دغه قسم ارتکاب د جرائمو سبب د چاو ګرځیدای ستاسو د قساوت قلب د الله سره پناه غواړي چې الله زما ژوند له دغه خوفه من قلب لا يخشى رسول الله صلی الله علیه و سلم اعوذ بك من قلب لا يخشى ده بختیت بل کل خشیت بل پکنی دون به رحمت رونی چې اڅ حق اثر نه پک الله وای تر دبر لا هم سخت ولی دبر کوم په ظاهر کې به خارج کی مظاهره مجبینو درې انوای دي یو یو نه استفاده کی یو اثر د بل قبلې ستاسې غل دغه ام څه شو چې ند وځي کې دل دبر لام د خدای د توحید څخه دا تراستا چې منهم من ختش دلاله يحبط من خشيه الله بعض دبر د غرو کې تسلې دل الکه ای دا غرو څخه تسلې دبر دل چې راشي وسوي نو بده کې څه عجب ده مشت خود ظاهري اسباب نه ملمیږي دا چاره شي وسوي د الله د بیرې نه راشي وسوي بیچاره لولو سنگړی لانی ورته پرتی اوسم څه څه جوړ کی دا غرو نه مقدر نه دی دل الله وای دبر کې خلاهم دون بیره د الله موجود ده چې دې څه شي ک نور اسد نه قبلې رامات خوشي رايله خوشي زمورتي نمرای نه رايله کیج سپین سترګې ګرځي بشکی واړی کړه چې واړی بشکی بش یار بن اسرائیل ته ډیر په غورونه دي کیو د بش په چیر بن اسرائیل ولې دی ناری کی په څور دی بشکی بشکی بشکی بشکی بشکی بش وا وا وا چې وا وا هبل چې حساب حساب ګلګای ګر ګلګای دی وا ډیر چی دی دا قساوتی قلب دی الله دی هر مؤمن وساتی کنه یقینا هم دا دا دا دا نبیانو خاندانو داسې تباہ او برباد شو او بل نه واده دبر الله راسی په دا غرو کې وګرځي بازی دبري وی نه پرشد دا سی یو غیژ وو په جنرا وځ دا وځي کنه یتفجر منه الانهار ولي جنې بيږي کنه او بازی بیا څه شدي لشتر اغوس خ په کم نسبت دی و په جنرا څه چی څه شي دی زبی بل نه واده چی استفاده به نسبت د بل څه ده اگر تاثر چې قبول لا اثر دی هغه کم دی ولې هغه بوچ دلته د بارانو او د چا سوي دی هغه جذبې کم کړی دی استعداد د جاذبیت یې کم دی نو افاده هم څوک سره استفاده یې کم او نو څوک افاده هم کم سو یو نو خو دغه یعنی دغه خوب په دادرې نه وای خو په دا ډبرو کې لا موجود زمرو ته خو له دغه درو سره سلام محروم یاس چې یو نو اتش نست یو خبره یو قسم اثر نه درمنکی مکمل محروم یاس ته چانس ښه د کو است تاثر سره چې د الله د حق د ویناس خطه چې شو واقع یو اثر قبول کی بالکل و چک لګه د غشنغر دیاس دا زړونه د استیل کڅوک غرګی ته یې ها غرګی غرګی سیناریو کې غرګی غرګی دغه ته غرګی نو بیا موږ ته چې دا د کیفیت یې قد د نقشې را تک شې شو ولدارې دی پې شو مومنان ته ولدار تراس د تلا قد د دا اومت شې نه وای کن ولله بنی اسرائیل کښې موارد دي ته خو د باندې تناس وس غلط نیولې ول وو دا رفته تلا مخ پر اواره ول تیلا بیا مو امید لري دا مسلمانان شي ها دې بیا دا وچ دغه وچ خسي ها مرغو می کوي تم چی نیولې دي وې تورین یو ول چی دنیا غواړي شي دې دنیا غواړي دا وچ خبرته شي دې پیدا پې 15000 کال ورته چې نه کاغه هغه څوک نه دی کای نه دی ګسراغه کوچی دي کنه څنګه چې لاندې کړلې هغه شي نه ولې دا هم ته امید لري چې دا بن اسرائیل په بلار سی وي دا امید و بس دا امید و بس دا څه سره کوي لیکن امید ورته نشته دا د خیر د سره کډا خسته دل بیزي دا وچ نغرګی دي وچ نغرګی سره ولکه یا و به اثر فو کی ولکه یا کلنګ اثر بو کی ولکه یا افاده و کی یا استفاده دا محروم دي د چا څخه د افاده هم د استفاده د استفاده هم او د چا ولې افاده خو نو فرع د چا درځي د استفاده نو دا و په نه جذبي چې و په نه جذبي نو و بیا و به وی لکه مزه چې هغه پاک سره نه وي پاسته وي هغه و جذب کوي د حق د وحي د علوم و حق جذب کوي ایمان جذبي بیا د سخي بل ته افاده کی دښنه شنه شنه ډبري دي شنه غرګي دي مؤمنان ته وایي د تاج دا اته فتتمونه یمنونکم هنداغه دنده وقاد کان فريق منهم يسمعون كلام الله چې د خدای کلام به له هم اروي دي برای راس څه شي وینو تی به دا چې د قران په دې کې ولي اثر نه کیوي دا خو بل وایسته اوري د پیغمبر د خلی به اروي به د مؤمن حتی چې موسی علی السلام به ولي د چا خلی واري برای راس د الله سره غږ غواړي دی بیا اثر نه پکې کاوي بیا به غلط چې شپږ دې کړتي پړتي پکې کاوي شاله خو به بیا تاسو په ګوټه کړل ول اخر خدای دې جګم سره وکي څه ویل ولکه تا چې ووځ پر واغه وکي کوم لوځ پر واغه بیا پرېړ ولدا هغه طبقه تی دا د حکومې درې ول امید جدي و باسي ول نو بیا چې امید و باسي ول بس خپل تور تیرا کې دغه سيزان د کېر دي کله که سم نه ته بس بس جزیه پکشه یو تل جزیه ته ان یدی و هما صاغرون بس دې دغه علاج الله وای هه یریک مایات سمه قصد قلوبکم هاي بنی اسرائیل من بعد ذالک دغه تمام عبورنا پس دغه تمام جرائمنا مذکور دک فهي دغه ساجرون چې شخص نو داسو لا تفصیل دې دغه چا د قساوت چې د قساوت سره کومو کل حجاره حجاره نه بل اشد ته چاونه ته دبري نه هم او په معنا د بل قسوتن او اشد قسوتن چې د سختی په لحاظ تر دبري نه هم څوک دي دا تر هغه نم سختی کړه و ان من الحجاره ولي وز دې بیان کی چې یقینا بعض دې بری اغد لما يتفجر من الانهار چې یقینا حتما لازم انده اغس خچ شرا بی ولي بی دا هغه د بری دي چې تر ټولو ښه کامل الاستفاده دي نو استفاده هم څوک کامل و ان منها لما يهب و ان منها بعض دې بری اغد چې لیشقق چې وجبي بیا و بتراوزي څه کوي وجبي دوازایس چریش فیاخرج منه الماء داغه څخه ډبري راوځي وینه من ها داغه ډبر څخه یو حصت نه ولات لما يهبط وحات من لازما دغت چې څه کیږي يهبط رايلس حط منارا ينزلوكن رايلس من خشيه الله اذا الله دوير لوش لكن فتاس کی دغم نس وما الله بغافل لما تعملون چلو کويستي الله ستاسو دا خبر عمل څخه نه خبره نه دی ګورو به ال تبي بیا ګور ويش مو اوس خطاب چاته شروع په دما بیل یو تنبی مخاطب مليان افاتات ما ونه تاسو امید دی لري ته دې امید دی لري ان یؤمنو لكم شدیب تاسو لر څوک باور وک ستي خبره بدلو مني ایمان معنا ستي باور وک ستي خبره وو من نه او حال دی وقد کان فریق منهم يسمعون كلام الله دو دی یو هغه دلو چې برای راس چې غنو موسی علی السلام ستلیو يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بیا به صفکی کول تحریف کاو یعنی هغه خبری به په بل رنگ واره ولې خبری به ابل رنگ خدا غا معنا چې شاله غیب ست شي غوټکړل ولکه خدای ولکه مونږ کېدل بیا هغه پریش خو په پخت مې بعد ما قلوه پس لدی چې په پوبه هم دی د دانش ته تحریف کول دغه مفسرین ټول په دا کې داخل دي چې دی د دانش ته په قران کې څه کوي تحریفونه کوي بالکل لغت هم نظر انداز لغت هم مسخ کی قوانین د عربو هم مسخ کی هغه اصول د تراکیب هم مسخ کی د خپل خیټ سره لګي چې قران راخي د خپل خواهشاتو مطابق څه کوي دغه تحریف من بعد ما عقلوه پس لدی کله کله یو مفسر سره غلطی وس من بعد ما عقلوه په پوسه ونه غلطه ترجمه وکړه هغه قابل عفو لیکن دی دا ودانستا چې پروګرام دی من بعد ما عقلوه پس لدی چې دی پاغه باندې پوسی وی هم او هم یعلمون او دی پدا هم په یی چې دا مجه کو دا غلط کار دی دا څوک دی دا تحریف و اذا لك الذين امنوا په منافق يهود کی دنه هم یو جماعت د منافقینو وای وای چې یو خواغه دا چاوالو د اوس د خزرج والو یو پچا کی همو په د يهودو کیم دا خریزه او بنی نظیر او قائنقاع چې د قبایل په دې کې یو څه کسان څوک منافقین په ظاهر اسلام قبول کړ اسلام لرال لیکن چې بابا دغه چې په کله کله مسلمانان سره یو ځای ګرځیدل را ګرځیدل چې کله کله به خبري مرته وکړي چې وای منافق خو چاپلوس په دا چاپلوسی کې کله کله یو راز هم وایي وې چې چې چې پلوسی خو موږ د دې ته سره ورس بس کله کله به د مسلمانان سره ناس اشته خبرې ورته کړل او لازم مې لایانه بل ورځ مولیس ما غفلانه مولیس او ماجت په لاله دي هغه تقریر کا او کړه چې صورت ناس هم هغه ول ول تاخ پیغمبر هغه پیغمبر هغه تورستر کې سستر کې پیغمبر هغه ګرد نشانه یې چک چک ول په قران چې بل ول ما تقریر دی نیوارې کله کله به د منافقینو يهودو نصارا او سره مسلمانان ته د زړه رښتا خبره طرف نه راووتل دا چې مسلمانان ته لاس ته ورل مسلمانان به ډېر خوشاله شي مسلمانان به دې تذکرہ کول تشریح به وکړي دا به د دوی هغه مشرانو ته ورسېده چې مسلمانان خو ګرسه دا بس مشه خبرو ګرسه خبر کوي هغه به بیا دغه منافقین د خپل کشنان اوس او تحدثونه می وافد الله علیه ته دې ګم بک چې زدان دا د پټ خبرې چې صرف مشه خدای را شولې دا ولی دې ته ورشه ته خو می قلق دي دا جاهل خلک دي مش خو د تورات خلک مش قسم قسم خبرې خدای را شولې دي دې په داخپلو پټو خبرو باندې بیا وس دا ولې داخله خبروي او نور لا هم ځان پر دوی ملامتوي بیا وس مړو دا تر خبرې چې مرته وکړي نو خوب نور ځان پر چش کې کړي پر ملامت سبب د خدای په مخ کې داخله مؤمنان نه وای ولته يهود ول چې دا پیغمبر حق نو بیا به تاسو خدای ته څه وایس چې یو تاسو خلی دا مو تلو چې تاسو وګدي دا رسول بر حق دی او بیا مننه نه نو سبا دا خلک ستاسو د خپل پر وینا گواہی درکې چې تا نه وای چې نبی پر حق دی او ایمان دې مرانه وای چې خدای راوونی سبب مشه چی خلاصي نو ګویا دې تم خپل په خلاف دا مشران به دا منافق دلی تویل چې مسلمانانو تم خپل د ځان په خلاف د حجت او د دلیل یو هتیار ورکې سبا د خدای په مخ کې دغه پتاش باندې استعمالي خپل خانه مخ خراب کړل او خپل شیمه په تبر وولي چې په بخت خلک دا خبرې الله وي توس دې په پخ بیو کوفته ور لکه زچ به یو شي نه خبر کړ لکه ته د احمقانه حرکت او حیاله او لا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما وست دې احمقانه د غزه پارڅ خبرې کته وایس کنه وایس مسلمانان ته یو راز کاره کې کنه کې ښکارا غزه په خبرې چا تورات ګرځلې چې پروتې هغه کې دا ګرځې شانې غزه سره مشم وای را روان پیغمبر ته وایم نو دا د پټې دوه یو تدبیر دی د حماقت اندازې ته وګور ته چې جی ا دا وځاله كل الذين امنوا شكوا لبديهم زي ملاقات بسود المؤمنان سره قالوا امنا دوی په تاول شي مش خون په دغه ديني حق باور لرو کړ وای ته وای دا وینا به کول شي مشم وځا خلا بعض لا بعضین یا چې به کله سره یو ځای ته شو مناغه مشران به بیا د غوډلې تاول چې دلګانو په لوی لاس مهجت په لاس ور کړی اته حدیثونهم بما فتح الله تی گایې دې ته خبروي اخبار ور کوي دوی وای خبر ور کوي دوی به ما په هغه پټو رازو باندې چې هغه د اغو دروازه صرف په تاسو باندې خدای را خلاصه کړی وای وای چې هغه صرف خدای تاسو ته شولې بما فتح الله علیکم چې صرف د اغه فتح الله پر تی باندې کړی من صرف چا دې در شول نو دې خیال دا کو چې عرب جاهل کوم او د دې د پاره ورشه لیو ها جو کوم به چې شلاله چې سبات ملامت کی تاسو به په دغه ما چې شي تحدثونهم بما فتح الله بما نلي به په دا چا سره بما دغه تاسو دا کوم وینا کړی ته په دغه باندې دوی بیا تاسو ملامت دی حاجو چې د مؤمنان ملامت کی تو کوم تی به په چا سره په دغه وینا چې دا پټ راز تی دی ته ویلی ی حاجو کوم به عند ربکم او د سبا د الله په مخ کې نه په معاشر کې سب خر خرس افلا تعقلون دغه د دې خپل جمله ده د اکشان ته چې په دوه نوم په دانه پي چې دا خو سبا مرڅش کی زما په خلاف اتمام حجت په دام سر نه خلاص الله ورته ولا يعلمون ان الله يعلم الله الذي غوص په سينه راکل مؤمنان ته وای و دا خرته وو ګوسو ګوري و دا خر په دانه پي چې دا رازونه خو ګرد چا سره سره او هغه سره ماشم د وحید دروازه خلاص خپل پیغمبر ته به ګرد خبري وکینو دی بیا د بچاو یو ذریعہ لري او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اي د دې پرته علم نه لګي چې ان الله يعلم الله خبر دی پر هغه باندې چې هغه دوی پټوي او پر هغه باندې چې هغه دوی څکی الله دې پر هڅه ښه خبر دی ومن دا خدا غړلت ومن هم يون لا يعلمون الكتاب الا اماني يا واد الله خدا د اميانو دا هغه خالص په دغه خیالاتو په دغه فایشاتو گزاره کوي اج د ملایان سي څکسي او دي لي په تقریر کې مان د تقریر اول ایسه کې د ټول دا خبر دا ترای څه چی شول کړی ما دا غچ خبري ور کړی دي زمز مړه ضرورت اځه مړه ضرورت و منهم اميون لا يعلمون الكتاب یو څلو دي څه هغه هم دي چې محض امید بالکل ام پر خلک دي په هیڅ نه خبر لا يعلمون الكتاب چې قلا علم پر کتاب نه لري چې ټوک دي تورات الا اماني دا استثناء من خطا ده ان معنا خالی ټوک مگر ټوک یو څه خواهشات اماني د امنیت وإنهم إلا قوم يظنون ندي دوی مگر یو قوم چې هغه خالص څوک دی بس پر زنونو باندې گزاره کوي زنونا بس په غمانو بس په دغه لیلې وځي وځي خبر باندې یو خیالات کسی په مخرافه فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم الله وهلاکات او بربادي دی دلته جوابات کړی چې فويل دلې نکرای بحث د مبتدا او قصید انو څوک ته جهاد کوي تحقیق په دې باب کې د علماو دایا دی چې دا اټ ممانعت نه لري مدار څوک د فائدت وي وس کنه کرای محزه او څه شوا کی مبتدا وا کی چې تسمن نری کوكبون ان کوكبون ان قضا صاع فوال هلاکت او بربادی ویل دام کې د لیسې چې باز روایت کړی چې د جهنم یو خاص ځای ته وایي کنه د جهنم ایا قصر مطلق ان تباہی او بربادی شراد کل الله ای تباہ او بربادی او کسان یکتبون الکتاب چې د تورات تفسیر به لیکي وی به لیکي د تفسیر یعنی په متن کې خلونو بیا به ولیکي لځانه بیا به ولدا خود چش دي تورات ما تند وي وای چش په تورات په یو څه ټوري خپل د ځانه ورګاټ تر دواره به ګوته فرونی ول ول چش دي دام د چای ساده هانو هغه خود هغه وکړ چې ولا غز ما پیغمبر روان دي سرسترګي او بورستر تورسترګي پیغمبر دی غنمران کا پیغمبر دی درمیانه قاده دی داش دی دی وسول دی دنګ بم جو دنګا سړی دی کنه هغه څه ترا سړی حتی بیا ولی کل ولی ولی بده جک سوری دی اللہ ولی چی در کلک تور ویشتان بی دیلی دی شی لی پی لس سره ویشتان بی کن دا خواقا تراند بفوزو لی دا دندگی بی کولی دا دندگی بی کولی اگر زمان کسا در تیر سید فویل اللہ می ما کتبت ایدی هم لان دا چه دا پر سم یقولون ها دا من عند اللہ دا خپل مکتوب تا به اشاره وکل دا چای سا دا دا تورات حصد دا یتل کول الله وای دا ولی کول لیشترو به سمنن دا دغه د فر مفعول مطلق مفعول له یكتبون الكتاب لی ان یشترو چې دی په دې باندې رانس سمنن قلیلا یو څه خاري پیسې په پیدا کی یو څه خاوري پیسې غدا د خود ته معلومه چې هغه حکمرانان خو به دې استعمال ول چې مخه نسی د پیغمبر دا خو د مزبرنګ باندې یو انقلاب را روان دی نو څوک استعمال ول وای مزبق فویل لو مما كتبت ايديهم وویل لو مما يكسبون الله وی ګوره دا دوه مستقل هر یو جرم دی دا هر جرم په مقابل کې د دوی لپاره مستقل سزا ده نفس د خدای په کلام کې اضافه کول ک پیسې پر اخر کې نه اخر دا جرم دی او بیا چې پکې یو ور د خدای په کتاب کې اضافه بیا هغه د چا لپاره د یو خصیص او رزیل مقصد لپاره جرم در جرم سو بیا وایس زکه چې د بل ویل دی په پښتو په یزې په څخاو دا نو زکه فویل لو مما كتبت ايديهم وويل لو مما يكسبون چې دو جرم دي کله یعنی نفس د الله په کتاب کې اضافه کول دا عظیم جرم دي چې بیانو کسب ام کې تجارت ام پکې فویل لو مما هلاکت او بربادي دو دوی لره لوجه د هغه چې یکسبون چې دی په هغه باندې دا کسب کې دا دنده کې دنده یې چې شو لیشترو به سمن خلیل انداره دا انداره دا په مختبه نه سهار وخت چې بیا ملایان سواس قران په مختنه سي دغه دنده ته شروع نه ویل لو مما یکسبون وقالو هغه زړه دنداو لن تمسن النار الا ایام معدوده غمه درته ویلی مزمون کې ګرد خلاصې یعنی یو سبب د گمروی ته د دې جرأت بیانې چې د دنیا جریان الله ولی الله تعالی مسن النار الا مش باندې بنه لګي لن تمسن النار سمانا مش ته بنه را لګي پر مش بنه لګي جوور هه وای چې ایام من الايام الا ایام معدوده په دې هڅ ورځو د ورځو به ور نه فراله کیږي کراله کې د ماغه یو چوده شمار ورځ دي کنه کله اوس نو الله دې رات کی چې دا زابی طبیعت هک چیر پیدا کړل دا معادم د خدای سره کله کړي او چې خدای خونو د خپل معادی بو چې نه کی خلاف ورزین کی دا معاده چیر سی او چې تاسو ته بخامه خاتو چور دې ورسی کله اتخستم اتخستم یو همزه تللې دی وایس یو همزه تللې اتخستم اوس پیغمبر اسلام تعالی وای تور تور پښتنه ځنی وکه چې د خدای سره دا وعده اخستی و او دا سی وعده چې خدای څه کوله دغه مخالفت نه کوي دا جمله معترضه ده ما به تراول ویل قل اتخذتم عند الله د الله له طرف څخه تاسو اخستی و یو عهد په ایمان فلن يخلف الله عهده چې بیا الله دغه څه نک یعنی اذا اتخذتم عهدا فلن يخلف الله چې وعده څونه نو بیا څه کوي والله خلاف ورزی نه کوي فلن يخلف الله الله مخالفت نه کوي عهد د خپل وعده او د اقرار عام تقولون یا خو مواده ځنه خسته ده یا لخپل ځان لګیړي پر شاژ غیر پر الله عم تقولون تاسو تړی ګور قول چې متعدی په اعلی سیمانه د چاره د تړلو د افترا معنی او څه شي چې تاسو پر خدای تړی هغه خبرې چې باغه بني ستاسو خسار ایله مم نه سر نه نخلاسي چې دا ټول عظیم جرم عم تقولون علی الله ما لا هغه چې هغه فنی ته خبر هم نه یاست بل دا چې نه دلته چې را روانه کړو ضابطه او دستور او قانون دا ارڅ بالاتر دی پر نسب بسب باندې نه ده مدار پچا باندې پر ایمان او پر عمل صالح وای وای یار بل من کسب تشه سیئه و احاطت به خطیئته چې د بد ارتکاب وکي او بیا دغه بد باندې دوام پیدا کی هغه وختي په وزارت ته کړو چې اگر چې پیدا کیږي تور تک پیدا کیږي دا هغه چې اخر احاطه تام اور باندې څه شي احاطه تام احاطه تام معنا دا چې ارتکاب د معاصی او منتج سي پر زوال د ایمان دغه ځای دا څه شو وایس دا معتزله معتزله او دا بلاو په تر خو پر دغه ځای باندې غیږي چې دا خطی ادو فلای کا اصحاب النار فی خالدون دغه ځای خوای چې حب د اعمال هم ته د یو مسله علی سنت والجماعت نه منی شه او ارتکاب د معاصی او سبب د چانه بولی دلته خود خلود اسخه هغه ابدی معنی امرات ځکه دی وای چې دا ارتکاب د معاصی او سبب د چا ګرځي او د جهنم د دخول په طریقې د چا د تعبیر دغه د استدلال نشي کړ په دغه آیات باندې علماو جواب صفاور کړی چې ګور احاطت به اتیعتو احاطه خو معنی دغه چې مکمل زړه چالا نه کوي هغه آثار د معصیت لاندې کې اته خدای ته وای وای چې یو ځای هم سپین پات نه سو هغه نور د ایمان هم زائل سو بس لاره خبره ختم تول بیا به هغه څه شي فولایک اصحاب النار هم فيها خالدون اے پردا پوسول چې احاطه یې احاطه یې تام امراد احاطه یې تام معنا دا غد وس چې منتج پچاسي ارتکاب د معاصی او اخر مفزي پچاسي یاره چې مسلسل سړی کوي به باقی کی اخر دا ته ورسی چې ګناه ګناه نه بولی نو ایمان کدا خست یاده ک ا ویډ دسترګ مات کول سی وین بلا نه سنت بل کسب دشت اصول ضابطه او دستور د جهانی اصول دا ضابطه ده کسب من کسب سیئه او احاطت به خطیئته په د باندې په دغه من باندې احاطه وکړل چا د هغه معاصی او د ګناو یعنی د په زړه باندې فولایک اصحاب النار هم دا ان بیا د خاور خوندان دي او دی به همیشه په دغه اور کې وي الله دې مشته فنا را کړي ورس ولذین هغه د قران عام زور دستور دي چې زمینی تور کله کله یو مضمون په مخ راخستی ترغیب او تشویق دی دواړه ترغیب او مرسره دي ولذین امنوا وعملوا الصالحات دغه کسان چې ایمان باور لري په دین حق باندې الله منلې وي او پیغمبر یې منلې تمام هغه امور لازمې منلې عمل د نیک شایسته اعمال کړي اولئک اصحاب الجنه اللهم اجعلنا من اصحاب الجنه اللهم اجعلنا من اصحاب الجنه اللهم اجعلنا من اصحاب الجنه هم فيها خالدون دی بسرب او دی بی یعنی مؤمنان بی صرف او صرف مؤمن پچا کی دی همیشه د پاره په جنت کی دی همیشه د پاره په مستی کوي خر مستی وکي په جنت والخلاص بسم الله الرحمن الرحيم واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون صدق الله العظيم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله دا موضوع ده دا بحث بیا دغه موضوع آس پاس گردش کوي یأس کلی چې مؤمنان او امت مسلمه د الله پیغمبر او دغه امت مؤمنه ته دغه باور الله ورکی چې ډیر زړه خوري مور باندې تاسو به په دغه نیت چې شاید دا خلق به زمش په نرم و اخلاقو زمش په نرم رویه باندې شاید دین تراسی دا دغه خلق نیت دا دغه خلق نیت پر دا امید ما ورته چینه چې دوی بل نتای سره موافقه کړي ورسته دغه مضمون دي چې ولن تلضا عن کل یهودو ولن نصارا دا داسې خلق دي چې دوی دغه زور تاریخ دی او بیا دا په خپل دین باندې هم عامل نو یعنی چې دغه پیغمبر نو راغلی دا کتاب او دا رسول نو راغلی دوی هغه خپل پر کتاب باندې ترڅو عمل وکړي چې داسې به دا امید لري چې زموږ به دوی به زموږ د دین تابع شي یا به زموږ و دین ته را داخل شي چونکې د الله پیغمبر انتهایي حریص په ایمان باندې د انسانانو دوی زړه ډېر خپل کېدی ځکه بار بار دغه مضمون دغه هدایات د الله له طرف څخه بار بار تکرارا خپل پیغمبر ته ویل شوي چې لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسف دغه پیغمبر علیه السلام ته گویا تسلی ورکی اوس د دې د اغه دین خلاصه را نقل کی د تورات د اغه تعلیماتو خلاصه د تورات ته چا لکه دلته چې هم مختصر خلاصه دغه ده او په سوره اسراء کې بنی اسرائیل چې ورته یا اسراء ورته وایي چې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه دغه د څه شروع سول د غرو کو د دغه سره پسیرو کو دا غدویرو کو تقریبا د تورات د تمام دین هغه خلاصه را جمع کړی ده که معاشرتی دي که اخلاقیاتی او که چوک دي عقیده او ایمان دي چې قضا ربک الله تعبد الا اياه یعنی دغه د تورات د تعلیمات خلاصه ده هل تم ذکر سره دل تم ذکر سره خودل ته په بل حیثیت په بل عنوان د بل غرض د فارع الته بل غرض هغه صورت مکی دي دا څوک دی مدنی دی خو بهر حال د دې کې شک نشته چې دا د تورات خلاصه ده. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه هم دا وایي. الله وای دا ګور ثم تولیتم الا قليلا منكم، یعنی د دې نه قط نظر چې تاسو دا خبره کوي دنیا ته خو بده دا یو پروپاګاندا کوله چې کاکا دانو اوس موږ پر دې دین څکو پر دې نه دې څکو، موږ خو چې لرو خپل دین لرو خپل کتاب لرو خپل پیغمبر لرو چې په هر جهت باندې هغه کتاب زموږ دی او هغه پیغمبر زموږ، یعنی ګویا دا یو ناواله موږ سره چې لري اجنبیت لري په پښتو کې څه خار پېښ، یعنی دا ګویا اجنبی دی هغه خپل لی. ولی موسی علی السلام زموږ د نسل او د بنی اسرائیل د نجات لپاره لار استولې او تورات پر دره نازل شوی او خاص کر د تورات مخاطبین څوک دی خالص دغه څوک دی بنی اسرائیل، یعنی د دې سوا چې موسی علی السلام دین د چا لپاره نو عالمي دین نو د چا لپاره، یعنی داغه هر خطاب چې او هغه چاته متوجه بنی اسرائیل، نو موږ خپل کتاب هم لرو خپل پیغمبر هم لرو علوم د وحی بنی موږ لغه وخت ماړی لمش خو یو کمای نسته چې موږ دغه پیغمبر اطاعت وکړو، موږ څه ضرورت دی او دغه هم د الله کتاب دی تورات هم د الله کتاب دی او حضرت موسی علی السلام هم د الله چې شو پیغمبر او بیا د دین نشي نه دی چې واځ په موسی علی السلام ختم شو، خو په زرګونو انبیا بیا پر دغه سلسله راغلي دی او کفینا من بعده بالرسل چې سلسله د نبیانو راغلي مش خو نو دی بدای یو قسم چې شو آئے ویا دا خبره فل جمله بادی نظر بنی دی او عام انسان په دماغ کې به څه معقوله ښکارا کېدل شو کی دا خو ټیک وایي دا خو نو ټیک وایي الله هو استاد دی دغه کارنامه ورښکارا کوي چې چلو دا خو یادا تاسو د خپل تورات بلا نه واخستل، دغه تورات چې تاسو درکړی وو په دا تورات باندې تر کومه حد پورې ستاسو عمل دی، د تورات په باب کې کوم هم کردار او عمل دغه دی، تورات څه وایي او تاسو څه کوي دغه تضادات اوس دې را نقل کیږي چې څنګه یوار د دې د دین خلاصات چې د دې دین دغه د تورات تعلیمات دغه او بیا د دې د رویه او عمل طرز عمل د تورات سره دغه تاسو په دا موضوع پېښ دا اوس دغه عنوان قائم شو او خاص کر بیا اوس دغه وسنی خلک چې خالی دانه چې آبا او اجدا څوک شي وز د خطاب روخ لږ مخ خود د دې د تاریخ پاره و څه شو وز ته خطره موجوده يهود چې په دغه دوران کې د چاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اس پاس د مدینه آباد چې قینقاع نذیر او څوک بني قریزه د قبایل دي دغه ته خطاب کوي چې تاسو دغه تاسو یاست دغه متورات یعنی ورسته چې لږ ورسه د خطاب روخ براله چا تراوري دغه موجوده چاته يهود نصاراته چې ژوند دي دلته موجود او درس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په بعض اوقات کې بقاعده مباحثه هم کېدلې، د مناظرو په شکل به هم گفتگو کېدلې، د صحابه او د مسلمانانو سره روزانه د دې په اړه پیتاوي کې بازار په هر حصے کې به دا چی شوه دا جګړه ودايه، یعنی اصل اوس د موضوع شروع کیږي د هغه خلاصا چې د دې تضادات د دې خپل بدرویه د شخص د تورات سره چالو دا خو لا پرې دی نو الله وایي دا خپل سم څوکړل چې تاسو بیا دا خپل اصلي څه بولې پرې دی بول، نو خبره دا شنه خبره د اجنبیت نه ده، خبره د فریدی نه ده، خبره ستا چې د کجروی ده ګر سره له طبیعت او له مزاج نه څه شي بعد خلګیاس الله دغه مؤمنان تورته کی چې خپل تورات بلای اخستیا و تاسو بنو اوس ورته ناسیا شي دا بنو مړ لته کی شي دیو کی دا شي دوه مېده مجنه کوي وی دا خزانه میثاق بنی اسرائیل دا اخذ د میثاق په شکل ده انزال د تورات او بیا دوی مکلف کړ په احکام د شاده تورات هغه اخذ د میثاق دغه چې لونه پر وکړل چې وا قرفانا فوقم تور خزومات نه کو د قوت نه دغه یعنی دا اخذ د میثاق چې دی عبارت له چا څخه دی دا اخذ د میثاق په کوم شکل وو چې لوړه مرجې نه واخته دا عهد او پیمان مو ټینګ جنې واخته یعنی قسمیان مکرل تا په کوم شکل قسمیان کې تورات یې ورکی او بیا یې پر و منل چې خامخا به تکوي نو خو خو منل هغه وخت یو خو منل هغه اسینا کو معنا په زبانی عالی او چې خپل فواتن نه پر اسینا په زبانی خو کوئی نه دی خو عمل نه دی عمل دا ثابت کړل چې اسینا لیکن هغه وخت تورات رات موږ نه تاخنه جبل وزره ورفانا فوق المتر وزره تیر شو چې هغه غری پر پورته کې قبل وایي چې کینه قبل وایي بیا خو قبول کړ دغه عهد او پیمانو دغه گویا غا قول او اقرار چې لدی سره الله اخستی او هغه عهد او پیمان د چی شو دغه شانو او دغه د تورات تعلیمات او چی شو خلاصه تی سره خلاص توحید دا د هر نبی چی شو هغه اساس او د تعلیمات لدی سره ماواله خبره دغه دا خبره هم یاد دا خبره د ور یاد د ور او د ذکر کېدو ور دا وی دا اخذنا میثاق بنی اسرائیل یعنی اخذنا میثاق بنی اسرائیل چې موږ دغه وخت تر یاد کی هغه وخت د اخستلو د وعده زمړ لچا سره د لوري د بنی اسرائیل چې هغه کومه هغه دات دا د هغه میثاق چې شیدی تشریع د خو زکه عاطف متف نه پکې راغی څوک دی هغه هغه هغه اجمال و دای دغه څوک دی تفصیل دی هغه دا او چې لا تعبدون الا الله بندگی او اطاعت بد الله نه ما سی و د بلچا نه یعنی توحید چې د توحید تقاضا ده که پر ربوبیت کی وی او که په شاکی الوهیت عبادت هر نوع د توحید دا به خالص د الله لروي و بالوالدین احسان او د عقل تقاضا هم دغه دا هر نبی ګویا چې دین راوړې دي هغه خاکه دغه سره زبرد دغه دین اساسونه کوم دغه شان دي او دغه د عقل تقاضا هم ده دغه د شام ده چې اول تر ټولو حق د الله مقدم دی ظاهر خبره ده چې یو سړی دونه کدل عقیده لري هم د عقل دی پردا مجبور کی چې وو ځکه چې الله زمشت شي دی خالق دی او الله زمشت د تمام زندگی او د ژوند اسباب را ته مهیا کړی دی کنه نو چې یو ارزم الله زمشت خالق هم دی مربی مان دی یعنی رب دی هغه خبره در تیر شه د بچيري په سوره فاتحه کې اخو درته تیر شه دغه احسانات او تقاضا عقلا دغه وایي دغه هم تر چاله مخدی بیا یقینا بیا پرتګ سوري دنیا کې په دا عالمي مشهود کې په دې عالمي اسباب کې بیا وایي د عالمي اسباب کې چې بیا د خالق یو سوري او مجازي شکل ستا یا د رب یو مجازي شکل دی اگر چې څوک دی یقینا په دې شک نشته یعنی د الله دغه وصف د خالقیت او هغه وصف د ربوبیت چ متشکل سوی دی په خارج کې هغه عکسو نو په چا کې دی نو خو په ظاهر چې د اسباب په دنیا کې ورته ګوري نو خو دغه پلار او مور خالق به چا وګرځیدل دغه د انسان د تخلیق سبب څوک دی نو خو هغه د صفات خلق هغه صفات د رب د عدالت چې سوی دی متشکل او مصور دی ځکه د پلار او مور سره شی ګړې کول د پلار امور خبره منل د پلار امور اطاعت کول دا په حقیقت کې اطاعت د رب دی ولی په دې کې ما غواصب د چا مناقصه وي د الله دا مظاهر دي مشابهات لري د هغه پالنې روزنې څخه د چا د رب ذل جلال ولی دا هغه پالنې روزنه لکه رحمان الرحیم کې چې درته ویلو چې د یو ایوازو د یو غرض پر اساس نو بیا وس د پلار امور هم د خپل اولاد د فار پالنه او روزنه د چیش په بنیاد نه یو غرض یو لالچ پکې نست یو مفاد پکې نست یو دنیوي ګټه په نظر کې نست خالص توب دی یو محبت دی خالص تن یو شفقت دی خالص تن یو همدردی د ګویا د واقعیت نه د پلار امور د اولاد سره سلوک دغه کم دی کنه په دغه مفاد نه دی وبني چون کې په خارج کې عالم اسباب کی د الله د دغدوارو صفاتینو یو نوع انعکاس او شکل ته موجود دی هغه د الله د صفاتو مظاهر ک دینو هغه چوک دی نو زکه د دوی د ظاهری او مجازی ربوبیت عالم اسباب کی دا د الله د هغه صفاتو عکس دی نو خو بیا پر د عالم اسباب کی تر هر چا زیات محسنین پر انسان باندې چوک دی خپل لار مور دی دا عقلم دغه تخصا دا خود تاسو په هر کتاب کې وایس چې شکر د منایم څوک دی عقلا نو شران واجب یعنی عقل سری ته تقوی چې سلیم فطرت سلیم وي عقل وي احمق نه وي غوی نه خر نه نو خو خدای مې نه کنه عقلم دغه ورته وایي دا عقلم دغه فیصله کوي شګړې د سرکړې د نو څو شګړې ورکوس شګړې ورکړې د نو څو بد وکړه عقل چې ته د اجازه ترکی چې د چا شګړې د سرکړې ته بد وکړه ذکر الله د تمام انبیاءو چونکی د تمام انبیاءو د تعلیماتو اساس هغه مقتضیات د فطرت دي وایس نو هغه د فطرت اصول د غری ځکه هر نبی هم دغه تعلیمات راوړیو لدوی سره هم دغه وعده اصل سهو چې تاسو به د چا احسان منئ د پلار امور د معاشرتی زندگی دا معاشرتی احکام دي وي دا خزنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون چې تاسو خو به عبادت نه کوئ دا شکل د لفظ دی دا لیکن حقیقت کې څوک نه دی دا فصحاء او بلاغا اهل علم د بلاغت والدر بند د غیږي چې دا خو گویا دا اغا نه په شکل کې راوړي دومره تاکید نه وی لکه د چا لګدا نه هی گویا اغه د نه بند دی جامه او لباس ته چا واغست د نه فی واغستل دا تر اغه زیات تاکید دی بنسبت چې په خپل اصلي شکل دی بنسبت چې مانه گویا ما تاسو اغه تاکید نو څه تر پیدا شو ما تاسو منه کړاس تاسو په هغه باندې عمل درآمد او زما د حکم او د امر امتثال مو وکي و زلا غسخه اخبار کوم ستاسو دغه فعل د نه کول څه اخبار کوم وایو یا ګډای درته وای ګډای وای دا ګډای وای په پوزل دا میدان وسی دا ګډای دغه شکار کړی پی سر خلاص نو پکې راغی کنه چې نفي کې بلا او څو یعنی دا دون اهم امر دی چې دې نه منل خو کښ تصور نه کیږي نو خامخا به وایي څه کیږي ولې د عین د انسان د فطرت او د عقل سلیم تقاضا ده نو باید دې خو سره په دنیا څوک نه سپیدا منکر ګویا یینه چې ګویا ماځي وای شو د ګویا هغه کار کوي نو ګویا تاسو وکی او زه ځینڅ شي کو ولې نه خو نو اخبار دي چې لا تعبدون تاسو خو عبادت نه کوي او نو الا الله مگر د چا یعنی ما منع کرس ما در طول چی لا تعبدو نو ما خود در طول چی مکوی او بیا تاست چو یعنی پا دغا ما دغا نهی و عمر آرکا آورا نوا چوی ما در طول چی عبدو ربکم تاسی اغا عبادت وکی ما در طول در بلغ مکوی تاسی حبا غبا نعمل وکی در بلد عبادت نلاس واخست ووز دگو ایسا کو تی اخبار کو چی لا تعبدو نو دغه عدالت سره خپل څیر چې تاسو عبادت ته بل چا نه کوي او بل والدین احسان یعنی وا احسنو چې ول والدین احسان احسان المستر دي چې حاله فار دغه کې دنه نه پټ چې لو تاسو تحسنون بل تشي والدین احسانا وتحسنون کی عطف کوي په هغه صورت د نفي نو دلیل نفي راو باسي او که په اخبار د معنا پر عطف کوي معنا خو د نفي د چاوه د نه یو نو بیا څورته وس وحسینو کنه بیا امر ور سره مناسبت لري زکه غم ان شاد دام څوک ده ان شاد او احسنوا بالوالدین احسانا یا دا معنا چې و تحسنون د دی وعده د سره سلسله چې تا لا تعبدون الا الله او تحسنون سبق ویل علی بالوالدین د مور او پلار سره احسانا دیلو احسان به ور سره کوي لکه واخفز لو ما جناح الذل من الرحمه هل ته کوم دغه مضمون دی کنه چې د مور پلار ته به سړی وزر چټ شدي ولا تقل له ما اوف ولا تنهرهما تفصيلي ال تقدر ترازي یعنی هر هغه حرکت چې په هغه کې د دین قطعيات نه پامل کیږي کنه چې څلار اغا عمر جی په سورې چې کې لقمان کې دا باستر ترازي یعنی الله ته بیا دا ثابت الله شاره کړی دا چې وصاحب ما فی دنیا معروف وصاحبهما یعنی مصاحبه او صحبته زندگی له دې سره په معاملات کې د دین کوا کن یعنی د دنیا کوا چې چیرې احکام د چا نه پامل کیږي د الله اگر قطعی احکام که مستحبات او سنن زواید پاتېږي د پلارو مور د حکم په مقابل کې هغه ترک پکار دی لیکن څوک بنئ چې واجب وي یا څوک وي فرض وي دا هغو په هغه وخت کې بیا د پلار امور خبره منل پکار نه دا بیا خپل جزئیات د فقها او درته وای دا نو په سیرا خښت دي فقها بیا کښنی کښنی جزئیات راخ حتی در دې پوری وای خو یو الک ځوان خو وی لیکن نه لغرزه نه وی سبح وی خطرات وی وربالی د دې چې څوک به عزت الله سرواشي نو پلار امور د حج نه راوګرځوي له فرضي حج په داسې خاص اوقات کې چونکی دغه منع په یو خاص اسباب مبنی ده او موقته ده چې شه ولی خو د وخت لپاره پوری دغه حالت نو په داسې اوقات کې پلار امور دا حکم ورکولس پر اولاد باندې تعامل د دې حکم څوک دی واجب بار الله خود فقها او کښنی کښنی وسلې د جزئیات تفصيلات دوری په فتاواو کې ګوري وزل قربا د چاسخه وو احسنو تاسو به احسان کوئ د چاسخه د هغه قرابت دارانو چې تاسو خوني رشتہ دا ور سره څوک دلاله خوني رشتہ دا یا د چاوي د مصاهرت یا رشتہ د چاوي د مصاهرت وی یا د قرابت وی عام ته لفظ د قرابت د دغه خوني رشتہ د پر راضی چې چې نسبی رشتہ درجه په درجه هر چا ته معلوم دی اهل عرف په خپل بداوري خبر دی چې ما ته فلار څونه نږدې دی او اکا و تروری و خاله و عمد سونه را نجدی دی نو دا اکا زوی و دا اکا فرق خوبه ار سره کوله ایسا که دیده ضرورت هم سته چی داورتوی چی اکا تا تا تا پن تا اکا تا زوی دیر نجدی دی دیده ضرورت سته نو دا خو ار سره پا دا خبر دی چی دا اکا حق بیا دا اکا پر زوی مقدم دی چشه دیلا درجه پا درجه چی دا اغا قرابت در رشتو کم درجات دی دا اغا مطابق اغا حقوق پرتابه چوک دی واجب دی دنیوی معاملاتو کی خاص کر بیا دنیوی معاملاتو کی چی مطلب دوی اهل حاجت وی دوی ضرورت من وی نوستا پوست پروی بیا خول دی سر احسان واجب دی په اعتبار دا تمام ادیانو چوب وی تمام اگر کتبی سماویہ پر دا بانی متفق دی چی تب سکے دی قرابت دارانو سر قرابت ساتھ قرابت بل شیدی یا عصبیت بل شیدی چی شاید بار بار بمتشت دا وزاد سوئی چی قرابت بل شیدی او چوب عصبیت بل شیدی چی پر هر روا و ناروا پر هر جائز و ناجائز دی ستا قبلہ گرجے دلی او مرستی کئے لاری گدر والا جوڑے اور پرشابانی والا تکی چنو سو کنوی نم دا ناما نپری کی بیا چوائی نم دا نام بلکل دا دو جدا شیان دی دا شیطان وسوسا دا یا تلبیس و لیبلیس دی چی بازی کسانو بینی اشتباه راوالی لکه بازی دا سی امور وی چینس شیطان پر یو نام ورته پیشه وی لیکن اغوی بل اغوی چوک لکه یو حکمت و مصلحت دی یو حکمت و مصلحت دی یو مداهنات پر دین کدی چی شو ویس دا گرد ادوشیان دی دیر نجدی نجدی ملایان خطاوزی آمیان خود توی پریر دا در تبیارا دا ملایانو غر کوی نو رنگی ورکڑی چنوز نو حکمت سر بکارا چی شو بکوی وز حکمت سر کار دی چیش دا براخی دی دیو سودخور و دیو آرام خور دی دیو ظالم او د جابر دیو تاغوت پر مخ کی خو زن ور ور کهی زلیل زلیل کهی دی دا پارا نا چی یو عظیم دینی مقصد په نظر کدی بلکی دی دا پارا چی ما دا جواب رانه که چیز ما تنخوا پری رسی زکاة می دلاس نوزی دام حکمت ندی مصلحات ندی دا چوب دی مداعنات چی دا خپل و شخصی گتو دا پارا خلقو تا زن زلیل کهی او دین خلق ترفشو لانی کهی بعد رد در توائی تزلیل دی کهوی د خپل شخصي ګټو د فار بیا رنگ ورکی دي چا اي بدبختي زو خوزک شاه عبد العزيز رحمت الله عليه ودو لو تدهنو فيدهنون ولا تطيع كل حلع في مهين حماز مشار پیغمبر اسلام والسلام بار بار په سري الفاظ باندې خدای ورته وي وي دغه اطاعت باندې کوي د دا پیروي به ولني تبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي څونو تاکي دي احکام دي خپل پیغمبر توای کته دا کارو کې هم د خلکو پیروي بنګه ها وقتی تار د یو حالات تو تقاضا دا چې وسړي بي دي نه دي لیکن تر اوسه پوری د مخاصمت په صف کې بالکل بالفعل مباشر ولا نه دي ته د بل دشمن سره لګیا نو دغه نه قدر هه سلام علیک منادان قدر مدارات څه ورته وای مدارات چې په خپل عمل خامخه دا تر حالات ته مجبوره کوي چې دیمر چې چا په صد کې ودري ته یو لاغلاس خلاص کړي دې سبب بیا په قرار غور پیغمبر علیه السلام میثاق مدینه چې ورته وای چې هجرت راو کې د یهود نو سارا سره یو معاهده وکړه کنه پتا اصول یو کړ چې موږ تاسو یو ملکی معاهده علاقای معاهده موږ تاسو کې دی ولا کې و چې دوی کې نو خو کفار مشرکین چې دی هغه دا بلیا راکې لہذا ملکی دفاع په ګډه کو ملکی دفاع په ګډه کو دا یو قسم سیاسي معاهدات چې خپل اصول مکمل طور په کې څوک وي محفوظ وي خپل اصول خپل افکار او نظریات او عقاید په کې مکمل طور محفوظ وي قربات خبره ولاړ دا بیا بلکسه بهرحال کو کله کله د املایان تر تیر وزي څه شي ځکه شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمای چې ډیر خواننده خلک په دا مصیبت کې مبتلای دي څه کوي کوي مداهنت او نو دې چا ور کړی د حکمت او د مصلحت او د حلم وی ذلیل وی خو زلالت کوي رنګ د حلم ور کړی چې حلم په دین کې نستا حلم پر ذاتی عز کی دي کوي بیا واس یعنی ذاتی نقصان تا ته چا د ذات ستا د ذات سره ستا د شخص سره یو معامله و یو چا تکلیف در رسولې یا یو ستا د ذات ته یو تاوان در اړولې یو مالی تاوان در اړولې ستا ذاتی یو پوروړې په تاسې معاملاتو کې چې د ذات سره تعلق لري په هغه کې نو عاف او در گذر چې ول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس لیکن په دین کې من را منکم منکرا فل یو خو بیا دا احکام دي نو دا دوه سره جلا شو دي دي جلا جلا اداري دي بقاعده دا جلا معاملې دي یو په بل مسره غاډه وي کړه نو تاسو خو بیا حکم کوم یا دي چې من را امنکم منکرن فليغيره بيدي رواه مسلم پر اخر پوری نو قرابت و عصبیت دا شیاطین دا انسانانو چې د زمونږ تاسو په معاشره کې من دی وی دا تا قران ور کوي کنه چې کاکا موسی علی السلام کوم په اسرائیل راغلی اوس موسی علی السلام د یو قوم پرست لیډر دنیا ته ثابتې دا د خر زامنو ګوره په جسو کې دا تقریرونه کوي وی موسی علی السلام چل راغلی وې دا کوم یو قوم پرست لیډر د خپل قوم می نجات لپاره دی بل پر دې قوم سره چی شو ول ورکه ها کاکا موسی علی السلام خو اول الله فرعون ته ورواسته او ول اذهب الى فرعون برای راس فرعون مکلف خود د پر اطاعت منو لبانی خدا خود دوما ویسلو چې چلو که ایمان نه منی ما منی نه نو په ظلم خو مکا ظلم خو دوما نه واو څوک دی نو پیغمبران چې راځي خو پر دین راوړي کن څوک هم راوړي نو کوي یو تاغ دین کی د نجات د مظلوم د ظالم سره دام د پیغمبر د پروګرام یو څه شیدا حصہ ده کن دا بی دینان نور اولارسی قرابت او سشی عصبیت و قوم پرستی سره پل خلط کی دنیا تا دا غرنگ ور کئی تلبیس و لیبلیس بیانو یو سشی یاتین دا طالبان و دملایان پا شکلن ور سر غرزی دیدی کن آغام یو در مخلوق قرآن با نگو تا نوی نو حدیث و قرآن للاس نوی نوگر دا عمر بیولی دا صدرا اول لانو صدرا بنو دا تا چش ورش اولی کن یا با مای بیزی وی یا با صدرا وی یا با منطق وی نو آغا با دا تا دن چه خبری دن چی دن مزاج چی خدای چی رسول چی آخرت چی حتی این یو عمید دا امیانو گرزل دا پا چکی شاو خوا کن یقین در کام چی سر دا خواتا نی را غره خب دن نی خبر آغا خود تا دیو جلای او بیا خاص آغام فلسفه فلسفه خو مانا او آئی پتا کئی کن فلسفه خو مانا چیش دا او آئی پتا کئی کن کولا گده ولا گده کولا حالا حالا بارال ارزل قربا والیتاما دا مظلوم بے بس طبقه دا یعنی دا آغا چیش دی او ایس دا انسان هم دردی اغا حقوق بشر سور دوائی لارا اغا حقوق بشر دی سنن پر دنیا کی سایان خراب پر پیکنڈا کیوی چی مجھ سکو لالے دا تعمیر انسانیت او حقوق بشر دا پار انسانی هم دردی رفاہی کارو نشدی جانتوی چشے رفاہی کارکا دا پر پیغام خود دنیا تا دا انسانیت او دا انسانیت سر هم دردی دا پیغام خو الہی پیغام دیکن دا څوک دی دا څه سنن دی دا چا پیغام دی دا خو الہی پیغام دی چې هر نبی دا اصول دنیا ته راوړی دی چې عام انسانانو سره همدردی کن دا هر غریب چون کې دا هم یو فطرت دی مدر ټول چې اصول د دین الہی خو یو دی که بیا وایس چا ته وایس مده غي ځانو نمړه خیاله لیکي دا تمام ادیان او هغه اسس خو سره یو دی او دا په او د هغه ټول خلاصا فطرت د ټول ادیان الهیه او خلاصه چی شي دا هغه فطرت مجموعه ده مقتضیات د فطرت سره څه کول راجم کول مقتضیات د فطرت او دنیا تر اخري شول دا یو فطري مسله چې له اوه را دښ کې د الهی تعلیمات نو چې قط نظر دغه چو کې الکه د انسان خپل فطرت چې تاسو فطرت مسخصه ونی بیا وایس پر یو غریب پر یو مظلوم پر یو بے سہارے انسان د سړي رحم راځي کنه راځي پر هغه باندې سړي زړه خوشي شي کنه او په د انسان په اندرون کې یو جذبه د همدردی او د احسان پیدا کیږي کنه د خو فطري شي اندي او دین دغه مجموعه کنه ځکه یتیم هم په معاشره کې یو بے کسا او بے سہارے فرد ګوې اسباب یې نشته لہذا د هغه لپاره تاسو څوک د د زندګۍ د دې د تعلیم او د تربیت اخلاقی او روحانی د دې د مستقبل د صحیح جوړولو د پاره په صحیح خطوتو باندې د هغه مستقبل د قائمول د پاره د دغه معاشري د شو خلقو څشتي ځمداري د ځمداري چاته ورسپارل او بیا په اسلام کې تصور دا دی چې چون کې بیا د دغه معاشري د مسلمانان د ټولو وکیلو نماینده هغه حکمران دی لہذا د دې ځمداریان بیا د چا پر ذمہ د حکمران د حکومت وقت د رئیس وقت اسلامي حکومت جوړ کی چونه شایسته حکومت چونه خوندور حکومت ویار خودون شایسته زندگی وی دون خوږه زندگی وی نو ځکه هغه به حکومت په دې د فار بیت المال مقرر کی سره کی لہذا د دوی تمام د دغ به کسو او به سهاره انسانانو د دیو د کفالت او د ضرورت د پرکیدل د پاره د مسلمانانو په اجتماعي کور کې بیا وست دا هغه کور کې به باقاعده خانه وي لاغزه ګور پر کې قرار قراری به خیر خیریت وي یتیم به پر داخپل به کسې به خبر سوي لاني چې دا څنګه به ماتي رس ول یتاما والمساکین یو عام مسکین یقینا دا انسان فطرتو هم د غوای عقل هم د غوای چې مسکینو به مال یو حاجتمن یو تندست دا امداد مستحق دی کنه الله وي دغه د سر اخیست دغه وادي ورس دغه میثاق دغه د تورات د تعلیمات خلاصه دا وایس هغه قران راجب فيها كتب و فيها كتب قیمه نو خود غواج د تمام کتابو آسمانی د ادیانو تشو خلاصه د قران په خپل ګډه کې په خپل نس کې نزان څخه ذکر راجمه کړل فيها امر المساكين وقول للناس چې دا خو به دي اعمال وي حسن سلوک سمرویا شیرین زبانی کن چولاله تلق الوجه په حدیث کې ټول تفصيلات دې راغل چې د غم صدقت نور دی په وسنه و پر د یو مسلمان رول سره خو په یو ش رول مخوم مخامخ سره چې شوګه یو ش سلام خو اور توګه کول للناس من اغا بهترین وینا تر ټول بهترین وینا اغا لفظ د سلام دی چوئے افشو السلام واطعم الطعام تدخل الجنة چشی ویچ ترا عائشہ دی اغم پنا سو پپوی اللہو دا اللہ نبی فرمائے کنا چشی کوئی افشو السلام طعام او سلو وکوم چشی ولا اوہاں بل ویچیش منزو نگوی والناس نیام وصلوا والناس بالليل والناس نيام خلق بدوي داس یعنی تعلیمات فاتش کی بخیر دیر چې بیا لوی شي چا خو نو ویلی دی خو تیس کی سنت هم ست نه سنت هم ست او چې ویلی دی خو ویلی دی کنه بیا راوس په حدیث کې د دې څونه تفصيلات دي دغه صدقه ده چې د مسلمان روح سره په شرور مخ باندې په شخ خوشاله تندی باندې جغشی بونجی دغشی بونجی بدنیتا تجلالای بدنیتا در ترینگلی دا اسلام تعلیمات نه ترینگلی بدنیت سره وشه وشه تازه دا غد آنا امرد نیمورزی پا جان تبیت خراب نیمورزی پا جهان تبیت خراب ورز دا غاو پرسول ورز دا غاو پرسول نور پات نسول دامت بس تقشی بنجی لکه گندلی چی لکه چو ورز بطا اثر دې موچ ګرځي چې څنګه نه نه دا پاندرون کې خو به خامخا پر انسان باندې کیفیت کله غیر اختیاري وي کله د پریشانی حالات او کله د خوشحالي لیکن سره خو به کوشش کوي چې تعال کول واچ چې په شرور مخ باندې او شګویا ته وایي استلاله شګویا د اسلام او بلکې د تمام ادیانو د تعلیمات او حصہ ده شګویا شوینا شخبر او وقتی هم دا دیر لوی اثر لري اگر چی اوز دیده دا مانا نه ده چون که منافقین قنو غرجی بی نومر بچنه که شبویا نگو کاکا شبویا قزمر ده تعلیمات و حصه ده منافقین خوی تملقان کوی چکی لاره او چاپلوسی وی او بنابر حقیقت هم نی نو مشکل وی چی تا چاپلوسی وی که او چوکا نا که سلا بلا میدانی پتاکی و نپتانی مانکه تعلیمات خو ندی این چا گویا که آغا شکو قالوا معروف خير من صدقه يتبعها اذا يشغوا يخرتوك تغم دغم صدقه وقولوا للناس حسنا دابهم تاسدوا خلق استرشي غيري نبدي له شويه قولا حسنا يا قولا حسنا اغا قول شي خالص حسن ومبالغه دك سوق دي اغا وينا شي بالكل عيني ما يت شي غرجدلي حسن غرجدي لك زيد عادل بيواس ګرته په فسيري نه زياره خو دغه تذکرہ کو د الله د کلام وقول للناس قولا حسنا یو داسې وینا چې شایسته وینای خوږه وینای شیرین وینای او چې شي دل آویزه وینای ز قلوب را جذبی څه کیلاله قلوب را جذبی او واقع په شوه وینا کې وسر لسان کې چې ست وینا کې ستا کنس په دې کې څه شخص دا خو به احمد به جهانی چې دې وینا اثر نه مني د شی وینا خو ډیر څه شوی ش اثر یو چاته وای نو مور مېړه دی راغې نو د نفس لامر په خلاف چا په خبره نه دروا خو به نه کدی وای چې زالای زخرو صادق هم دروغ هم ندی ویلی خدای دنا رسول الله سره مطابق به دا سره غوند د مور میړه دی کنه نو دا هم وای دا او که سره یو چاته وای چې تاسو والدی محترم راغی څونه فرق فرق څه کنه ډیر فرق دی ولادونه فرق دی لکه اسمان وبځک دا هغه وینا کې څونه کشش میداس د هغه سری دی سری سره شپی شرع لکن شی وای چې دای کنه چې دزما فلار پر ډیر محترم او قدرمن او الفاظیات دا بل تر هغه چې جنگ کې بدی کیته نه کی حالانکه دروغ نه تل دی نه تل هغه خبره هم چې ته ته هم ټیک ځکه فلار کو نه د سری د مول میړی دروغ دی یار فلډیستریونسی نه اړیستر دا وینا دا حسن وینا ضرور دا نه چې حق وایم نو زه به د حق په دا شکل باندې وایم د حق هغه جامعه هم حق ولور کی بلکل دونه خوبصورتی پیدا سی په د حق کی چې یو حق په خپل بزان په نفس الامر کې شایسته دی اور بیا نو څه کې پر یو شال جامت الفاظ خو د معنی و غوې چوب دی لاله لباس دی زه کوم پیژنم کوم نور نه پیژنم دا الفاظ خو د معنی و چې دی لاله لباس دی کنه نو چې یو شای شایسته وي اور بیا شایسته جامه پر واغون دی کنه نو خپل بیا خود یو له خل ځان شش می مخدیبه خالص هيستو او چې خالق شي شو بیا کوم مبارک کې د چاس د وطن کنه مالا لاله نو حسن څوڅو چار چاند لګیا وایس یار چار چاند به کوي څونه وخت حسین او جمیل او کسره یار څو شایسته یو مردار خره جامه دی پروا اوستل سری پیری تراتی فراتی کن یو خرنه پیرنه جامه دی پواس حسن دی ور خراب کی کنه حسن دی ور خراب کی کنه نو یقینا الله وینا دغه بنی اسرائیل ته دغه تعلیمات او دغه دومت هم دي کړ دغه چاتم دي دغه دومت هم دي کړ ولته قرص تابل صورت کې چراجي خود نو رسول الله ته خطاب دي کړ چې شي دلاله ولا تقربوا الزنا وقولوا قولا لنا وبلانا وبلانا دغه مر راست دومت ته خطاب دي مشګر د مکلف زکه دا تمام ادیانو اجتماعي امور دي وقولوا للناس قولا حسنا چې داسې شایستوي دون شیرین نو بډیر خوند وکي نو یوار چې معنا شایستوي او بیا لباس هم شایستوي بیا به نو ولي اثر نه کوي معاشره کې به محبت زیاتی چې کله نه محبت افشو سلام سلام خوم د محبت د اشاعت یو ذریعہ ده وای واقیم السلام و آتو زکاة اقامت دا چاکوی دا منز منز خو پر هر دن راغلے دی دا بلا دا شکلون و کیفیات تعداد و رکاتون و اوقات کی بلن اختلاف سوئی فل جملم منز ویس منز چا دو منزو نکول چا بدری کول چا بچو کول چا با یو کول خود دا امت خو فنزوز بیخلوی بار نو غرط بار والا تا منز بیغمبر را پیشا فکر څنګه کوډر حلیم پیغمبر د خدای سره خبره نه شرل کړه ګر میرا فشار مثال اسلامي کور ودا د بنی اسرائیل ته بده بلا حق کوي کنه د بلا حق سره د سره کړه وکړه ولګا ګرته څه وکول واقیم الصلات و ات زکات کې ستیر تي ست دا د یو د عبادت د چا بدنی مرکز دی اول څوک دی د مالیو د غنور اغلای د ذکر کړل زکه په حزمش په حدیث کې راځي درته د فقهاو پر دا اتفاق دی چې حقوقي مالیه فقط دا نه دی چې په شکل د چاسو د زکات تخلاص ولې د دې نماز او په مال کې نور حقوق هم شته واجب وای وای څوک دی نور واجب دی بقاعده د کسانو کتر کر سره صاحب د نصاب هم نه چې دونه قدر شی لري چې دا فلار دي دونه وږي دي دا قربان دي دونه وږي دي چې دا څارو چې زور زو خوراک لري دی ویور جنن لري دی صاحب مال کې حق لري وای څه شي کڅوم صاحب نصاب نه په مالو کې د چا نماز او بل حکم سره او ملا به بختی زوی دی ملا کده احسان تقریر خلقو تکوی هم کده زکات مانا ادا ده کده شریف میراث نور تو وای لیکن د ګر تقریر خلاصه ادا ده باندې راوی چې د ادیا در په در وژی چې درته ناس دی بل په دنیا کې در دغه مستحق وژی نس بل ولا کفیدا کی کړه لات انبیاء او تعلیمات دومت تکول چې د غریبان سره په معاشره کې همدردی کوي اداری قائم کی لیکن نن سبا چی پی اسلام کی دیر اسلامی ملکو خپل رفاہی اداری قائم کری دی کنا لاکشہ کار دی کنا رفاہی اداری واقیم صلاة و آتو زکا سمت و اللیتم اللہ و دعوات اخما در سر واقس دل بیاد سر زمان آباد پر مرور در زمان تی دغی سوکر سوکر شاور گرد و لکن یو یو پاتی دی در سر یو یو پاتی دی در سر کلی کلی بلا سارا کتی فام کری سړي پروش بار را باندې کوي د غزو یا د لاس لرګي تړلې سمې نه تړلې کړه لا بار سست سي په دفتر کې یو یو لرګي جنې لکې وای څه شي یو یو لرګي لکې یو یو لرګي جنې لکې کور ته چرالشي چې څلور پنځه ډانګي پاتې سي نور کتلې زوي خالي په پوره کې د بدرې لرګي پاتې نور ګرځولې بني اسرائيل د خپل دین سره تعچمو یو یو الک او یو یو الک او یو یو الک او په ولا صفاتس الله وي تا ته تاسو د خپل دین سره معاملات تی خو له پیغمبر مسلی په دې خپل کور غریوان ته وګور ثم تولیتم بیا تاسو شاو ګرځول د غدین ته الا قلیل منکم منګر یو څلش کسان پاتاسو چې هغه په تورات باندې عاملین وکړ هغه دغه کسانو چې بیا دین اسلام هم نصیب شوګه ولی څه کړ د تورات تعلیمات خو دغه ته شړای د دین او اسلام د قران او د پیغمبر تعلیم ته څه کاوه دا هغه قبول ته آماده کاوه کړ خو ځکه د تورات په لاخص کې چې قران نه مانه کې د تورات په صحیح معنی وای څه شي کړی وای منل نه به قران او هغه دغه وای چې د پیغمبر را دي ته بیا و مانی کنه دغه نشانی دي دغه علامې یو څه پاته عبد الله ابن سلام او د دوی څه مرګي ثم تولیتم جميعا قرد گویا الا قليلا منكم وانتم مورزون استاذ دغه دندات وانتم مورزون وانتم هم بس داتی خود غیس چې دغه کوي دغه دنده کوي کما مورزون دا ګډیانم دغه ترجمه کوي یعنی وانتم تاسو هغه قوم یس عادتکم الاعراض تاسو عادت چې بس دغه مرو ګردانی دغه مخ اړول اعراض خود عرض اس خدای عرض خوند ته سره وخاته وای یعنی بجای د دې چې سړی د مخام وګوري معنا د مخ دا کوناټه ور وګرځي د مخ کوناټی ته اصل معنا د اعراض په خپل لغت خدا ده چې د مخ شور وشي ته ور واره نو معنا د مخ شور کوناټه چې شي بر خود شي نو مخینای د چانس ښا د ګویا د عمل د ترک سولی سړی شي پریږو مخ په بلک ول استاد خو هغه قوم او انتم قوم عادتکم الاعراض ستاسو خوی و خصلت و دنده و پرادو و پر مغزوم و دغش ای چل سوید چی بد سکوی نخلای و احکام اسخا مخاروی دا بلم در یادت و ازا خزنا میساق بنی اسرائیل و اذکر حقا وقت دا چشه میساق کم و وقت دا اخزنا میساق کم حقا وقت چی مرد دا واده لطیس خواقست لکم چی لا تصفی کن دا خدا لاندی معاشرتی معاملات وی اجتماعی دین خو هم یو رنگ چا پیش کړو تورات و اچو یعنی هغه سیاسی معاملات اجتماعی معاملات ته پرم احکام د تورات و یار د خلاند د اخلاقیات او عبادت او اعتقادات خلاصه درته تیر سو کنه چې لا تعبدو الا الله کی خبر اخلاص ولې کم څوک پکې رااله تمام د عقاید او مجموعه وکړ بیا د اخلاق او مجموعه بیا د عبادت او مجموعه بیا څوک نو داس مټ دین هم پر دغه شانو مشتمل دی درې جمع مساله را خبره چې ستاسو سیاسيات دي څوک دي ستاسو اجتماعي او د ریاست لپاره چې کوم ستاسو د مملکت لپاره چې کوم احکام وو نو دا په باب کې داو چې چیرې دا خو نو پیشي په دامزه کې پر مخ باندې مختلف قومونه او مادیانه باتی جګړې او داوی پیشي نو کله به يهود کیدان کی ان لکه وسیو موږ مسلمانان د بل چا په لاس کې ارغمانو څوک سو اسیران سو نو داغه لپاره حکم داو چې په اجتماعي معاملاتو کې بنی اسرائیل ته د درو خبرو حکم ورکول سوی چې دا به داسې کوي یو دا ورته ویلو چې تاسو به د خبرو ولې هغه خپل هغه امتي مسلمه دغه دوی وو وایته لکه اول چې د امتي مسلمه د لپاره کوم حکم دی چې یو مؤمن به بل مؤمن باندې ظلم نه کوي یو مؤمن به د بل مؤمن په کور او په کلیو پر علاقه څه نه کوي يرغمان او قبضه نه کوي اکی به د پوی د مسلمان پر مسلمان وینه حرامه ده مال حرام دی دای دای د اسلام کې خوسته خرچه ته معلوم دی بس په دغه شان باندې خو تورات هم ته احکام پیش کړیو لیکن صرف هغه وخت داو چې کی دمزه کې په مخ باندې دیني حق یوازې د چا په لاس کې د دغه یهود او د بنی اسرائیل په لاس کې نو دا حکم ګویا د دې لپاره چې تاسو خو په مزه کې پر مخ باندې هغه جماعت مسلمه او مؤمنه خو تاسو یاست لہذا د اسلامي رښتې پر بنیاد باندې تاسو به یو فرقه یو ډله په تاسو کې بل ډله فردان نه مجبوره کی چې پر هجرت یې مجبوره کی څه وګي په هجرت یې مجبوره کی د ملک یې وباسي دا بنک او په خپل آپس کې به قتل او خونریزی نه کوي لکه مسلمان چې ممنوع دی کنه د چی څه د بل مسلمان پر وینه تو یول د تجایز دی نه دی جایز ما هم حالات کې هغه مخصوص حالات دی هغه د بل قانون تحت کې هغه کوم دی چې یا د قصاص په شکل دی یا د رجم په شکل باندې هغه نور هغه قانون قانوني حیثیت لیکن عام حالات کې یو دیو مسلمان وینه بل مسلمان ته ویل جایز نه دی جایز دوی تم دغه حکم چې لا تسفکونا دماءکم ولا تخرجونا انفسکم چې تاسو بخپل ځانونه نه خپل وطنونه نه باسي یعنی معنا یو بل با نه باسي دې ته به نه مجبور کوي ها دا خود دغه نهي د قسمه خوي او بلداد کچيري د وسو چې بعضي اوقاتو کې د دشمن څخه د جګړې پالت کې یو مسلمان د چا پلاس کې قیدس نو بیا دغه جامعه د مسلمانانو ټول دغه وسم حکم دی کنه لري چې دا ټول جامعه د مسلمانانو پر دا مکلف ده چې هلې ځلې وکي چاندې وکي نو څوکي خپل اسیران راي لري حقیقت اسیران راي لک جدو جو حکم دی وای دوی تم دغه حکم کچیر د بنی اسرائیل یو کس دیو چا پلاس کیا یو جماعت